بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفت الہی کا ذریعہ شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے. شہد کی مکھی بظاہر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اس کا سائز 1 سے 2 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہے اور اس کا دماغ ایک پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے کام کر دکھاتی ہے جو اس سے کئی گنا عقل مند انسان نہیں کر سکتا. یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سرمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی ہوتی کیا چیز ہے. شہد کی مکھیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ملکہ مکھی، نر مکھی اور مادہ کام کرنے والی مکھیاں جن کو ورکرز کہتے ہیں. ان سب کے کچھ مخصوص کام ہوتے ہیں جو سب باہم مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کرتی ہیں. بظاہر ان کے چھتے میں گہما گہمی اور بھیڑ سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے برعکس اس میں زبردست تنظیم موجود ہے. سب سے پہلے ملکہ مکھی، یہ ایک واحد ریپروڈکٹیو فیمیل ہے، یعنی کہ صرف یہی انڈے دیتی ہے. یہ سب سے بہت آرگنائز طریقے سے کام دیتی ہے اور باقی تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں، یعنی کہ یہ ٹیم کی لیڈر ہوتی ہے. یہ باقی مکھیاں سے بڑی ہوتی ہے اور خاص قسم کے سیلز میں رہتی ہے. اس کی خوراک ایک خاص قسم کی جیلی ہوتی ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں. ملکہ مکھی انڈے دیتی ہے اور یہ اس کے اپنے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ اس چھتے میں کتنے ڈرونز پیدا ہوں اور کتنی ورکر مکھیاں پیدا ہوں. دوسرے نمبر پہ نر مکھیاں ہوتی ہیں. ان کا کام صرف میٹنگ ہوتا ہے اور یہ میٹ کرنے کے بعد مر جاتے ہیں. جس تک جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو مکھیاں ہیں جن کو ورکرز کہتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ چھتے بناتی ہیں، اس کو مینٹین رکھتی ہیں، پھولوں کو چوسنے وغیرہ کا کام کرتی ہیں. ان میں بھی الگ الگ گروپس کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. مثلا یہ کہ ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ نیکچر فیل بیز کہلاتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ نیکچر جمع کریں اور پولن وغیرہ جمع کریں اور اس کو چھتے تک لائیں. اس کے علاوہ ہاؤس بیز ہوتی ہیں، یہ لاروں کو اور ڈرونز کو کھانا کھلاتی ہیں، چھتا صاف رکھتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں. اور پھولوں کے اور پھلوں کے جو رس نیکچر کو ان تک پہنچتا ہے اس کو شہد میں تبدیل کر کے سٹور کرتی ہیں. یہاں پر ایک بات اور غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها، تو ہار جو ہے وہ انہی، کیونکہ زیادہ تر میجورٹی یہ فیمیل بیز کی ہوتی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے کہاں بناتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی کا چھتا قدرت کی کاریگری کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہوتا ہے اور یہ بہت جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جیسے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں اپنے چھتے بنا، جبال یعنی کہ پہاڑوں میں اور پھر شجر یعنی کہ درختوں میں، اور وہ نما یعیشون اور جو چڑھاتے ہیں. اور جو ہمیں معلوم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فریکوینسی چھتوں کی پہاڑوں میں ہوتی ہے، اس سے کم درختوں میں ہوتی ہے، اور باقی جو بیلوں اور مختلف اور جگہ ہیں سب سے کم وہاں پائے جاتے ہیں. تو باقی مکھی جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اطاعت کرتی ہے. اور جو بزی بیز کا ہم نام سنتے ہیں، واقعی مصروف ترین یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا، چھتا موم سے بنتا ہے جو کہ مکھی کے پیٹ میں موجود ویکس گلینڈ سیکریٹ کرتے ہیں، اور اس ویکس کے موم کو پھر یہ منہ میں لے کر اپنا چھتا بناتی ہے. ہنی کومز یا یہ جو چھتے کے چھوٹے چھوٹے جو سیلز ہوتے ہیں، سب ایک سائز کے ہوتے ہیں اور ان کی شکل مخروطی یا ہیگزاگنل ہوتی ہے. اس کے 6 سائز ہیں اور کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی یہ شیپ کروڑوں سال سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے. جب کبھی آپ کسی پرفضا مقام پر جاتے ہیں جہاں بہت سے پھول لگے ہوئے ہوں، تو جب آپ ان پھولوں کو قریب سے معائنہ کرتے ہیں تو ان پر اڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق آپ کو نظر آئے گی. یہ شہد کی مکھی ہے جو قدرت کے آرکیٹیکٹس میں سب سے زیادہ منظم اور ڈسپلنڈ ہے. شہد کی مکھیاں کالونیز میں رہتی ہیں اور دنیا کی مفید ترین خوراک شہد بناتی ہیں. یہ شہد مخروطی یا ہیگزاگنل ہنی کومز میں جمع کرتی ہیں جو یہ خود بناتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ خانے ہیگزاگنل یا مخروطی کیوں ہوتے ہیں؟ ریاضی دانوں نے اس معاملے کا حل معلوم کرنا چاہا اور کافی حساب کتاب کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ واحد شیپ ہے جس میں سب سے زیادہ شہد ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کو بنانے میں سب سے کم مٹیریل استعمال ہوتا ہے. میکسیمم کیپیسٹی، منیمم مٹیریل. اگر شہد کی مکھی اپنا چھتا سلنڈر یا پینٹاگنل کی شکل میں بناتی تو خانوں کے درمیان جگہ خالی رہ جاتی اور کم مقدار میں شہد ذخیرہ ہوتا. یہ خانے چکور اور تکوندی بن سکتے تھے, لیکن یہاں پر ریاضی دانوں نے اصل نقطہ یعنی کروشل پوائنٹ سمجھا کہ ہیگزاگنل شکل کا جو سرکمفرنس ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے, شارٹر سرکمفرنس. اس کی وجہ سے جو سٹوریج ایریا ہے یعنی کہ جو مقدار ہے سٹور کرنے کی ہنی, وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ باقی شیپس کی, لیکن مٹیریل کم خرچ ہوتا ہے. مختصراً یہ کہ ہیگزاگونل شیپ کے ہنی کومز میں موم کم استعمال ہوتا ہے اور شہد زیادہ سٹور ہوتا ہے. شہد کے مکھی کے بارے میں ایک حیران کن بات وہ آپس کا تعاون اور تنظیم ہے جو وہ چھتہ بناتے وقت شو کرتی ہیں. جب آپ ایک مکمل چھتے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تسلسل سے بنایا گیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنا چھتہ کئی اطراف سے بنانا شروع کرتی ہیں. کئی سو مکھیاں تین یا چار اطراف سے چھتہ بنانا شروع کرتی ہیں. چھتہ بنتے بنتے ایک پوائنٹ پر آ کر آپس میں مل جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مقام پر کوئی نقص نہیں نظر آتا. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ جب سب کا مقصد ایک ہو, ہر انسان اپنا کام احسن طریقے سے کرے, تو مقصد بہت عمدہ طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے. شہد کی مکھیاں ہر سیل کا آپس میں اینگل یا زاویہ بھی خاص رکھتی ہیں. یہ سیلز بیک ٹو بیک جڑے بھی ہوتے ہیں اور زمین سے 13 ڈگری کے زاویہ یعنی اینگل پر بنائے جاتے ہیں. اس طرح چھتے کے سیلز کا اینگل اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور شہر کے باہر گرنے کا امکان نہیں رہتا. اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, شہد کی مکھی کی زبردست مہارت یہ آرکیٹیکچرل فیٹ کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کبھی کوئی ٹیڑھ یا غلط ڈیزائن نہیں ملے گا, کیونکہ شہد کی مکھی اپنے رب کی بات کی مکمل اطاعت کرتی ہے اور بہت احسن طریقے سے کرتی ہے. اس کے کام میں پرفیکشن ہوتی ہے. اور پھر مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کام چھتے کے اندر مکمل اندھیرے میں کرتی ہے. اس میں سوچنے والوں کے لیے ایک زبردست حقیقت چھپی ہوئی ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اس کو کون یہ آرکیٹیکچرل آرٹ سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہی ہے, ایک انسپریشن ہے. شہد کی مکھی کی طرح اور بھی بہت سے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو جو کام سونپا ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہا کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چلتی رہے. اب چھتہ مکمل ہو گیا. جب چھتہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے اطاعت کرتے ہوئے وہ خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے. قرآن میں لفظ ثمر آیا ہے جو کسی چیز کے ایکسٹریکٹ کو بھی کہتے ہیں یعنی نچوڑ. شہد کی مکھی بھی پھولوں کے نیکٹر یا جوس کو جمع کرتی ہے. نیکٹر جمع کرنے کے لیے اپنے چھتے سے 4 یا 5 کلومیٹر تک بھی سفر کرتی ہے اور اسی راستے سے واپس آتی ہے جس راستے سے وہ گئی ہوتی ہے. جیسے کہ آیت میں راستوں کی بات ہوئی, تو یہ واقعی بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایک خاص راستہ وہ اپنے چھتے سے اس فوڈ سورس تک پہنچتی ہے اور پھر اسی راستے سے اسی ہائٹ پر فلائی کرتے ہوئے وہ واپس آتی ہے. اس کے علاوہ شہد کی مکھی اپنی ٹیم کی بہت اچھی رکن ہوتی ہے. جیسے ہی اس کو کوئی خوراک یا فوڈ سورس کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً واپس آ کر اپنی باقی ساتھیوں کو انفارم کرتی ہے. یہ بھی ایک پیچیدہ سا نظام ہے جو کہ سائنسدانوں نے چھتے کو ایک گلاس کے کنٹینر میں رکھ کر جب آبزرو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ غذا ڈھونڈنے کے جب وہ واپس آتی ہے تو شہد کی مکھی زگ زیگ ڈانس کرتی ہے جو دراصل ایک فگر ایٹ بناتا ہے. اور سورج اور چھتے کے درمیان کی لکیر اور زگ زیگ کا زاویہ مل کر غذا کی جگہ کی صحیح نشاندہی کرتا ہے اور اس کا ریلیشن سن سے ہوتا ہے. اور اس سے مکھیاں جو ہیں وہ بالکل پن پوائنٹ کر لیتی ہیں کہ کہاں ان کا فوڈ سورس ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ پتہ چل جاتی ہے بلکہ ڈسٹینس بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو اس کا ایک خاص باڈی موومنٹ ہوتا ہے جس سے اس کو وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے. جب ایک مکھی کسی پھول کا رس یا نیکٹر چوس لیتی ہے تو دوسری مکھیوں کا وقت اور انرجی بچانے کے لیے ایک ڈراپ مخصوص خوشبو سے اس پھول کے اوپر چھوڑ جاتی ہے. یعنی کہ جب دوسری مکھی وہاں پہنچتی ہے اور اس کو ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں وقت ضائع نہ کرے اور آگے چلی جائے. اور اگر کوئی انسیکٹیسائڈ یا اسپرے ہوا ہوا ہوتا ہے اس پھول کے اوپر تو شہد کی مکھی دوبارہ واپس چھتے میں اس انفیکشن کو لے کے نہیں جاتی بلکہ وہیں مر جاتی ہے اور اس طرح دوسری مکھیوں کو بچا لیتی ہے. شہد کی مکھی کا کراس پولینیشن میں بھی بہت بڑا کردار ہے. اور پولن ان کی پچھلی ٹانگوں میں جمع ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ بیج جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کے پھول کے پولن جمع کرتی ہیں. اسی وجہ سے کراس پولینیشن میں وہ مددگار ہیں. اور بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 1/4 of all جو فصلیں ہیں وہ شہد کی مکھی کی کراس پولینیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. یعنی کہ تقریباً $10 بلین کی فصلوں کا دارومدار ان چھوٹی مکھیوں کے اوپر ہے. اچھا, اب تو شہد جمع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ چھتے میں اس کو کس طرح ایک بہترین تنظیم کے ساتھ سارا چھتہ جو ہوتا ہے وہ گیئرڈ ہوتا ہے کہ جو ہنی جمع کیا گیا ہے وہ پیور رہے, اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو. چھتے میں 80,000 تک مکھیاں رہتی ہیں جو مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں. حتیٰ کہ جب وہ چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سب مکھیاں آتی جاتی ہیں. دروازے کی جگہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مکھی آ سکتی ہے. شہد کے بنانے کے عمل میں نیکٹر فیل بیز رف کو اپنے ہنی سیک میں لاتی ہیں اور جو ورکر مکھیاں ہیں ان کے منہ میں ڈال دیتی ہیں. اب یہ جو ورکر مکھیاں ہیں اس رف کو جو بہت پتلا ہوتا ہے اپنے پر ہلا ہلا کر اس کا پانی خشک کرتی ہیں اور مختلف سیلز میں ان کو جمع کرتی ہیں اور ویکس سے ان کو بند کر دیتی ہیں, اور اس کیفیت میں یہ ہنی جو ہے سالوں بغیر خراب ہوئے رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ شہد کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چھتے کی ہیومیڈیٹی ایک خاص حد سے زیادہ نہ بڑھنے پائے اور درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری تک ہی رہنا چاہیے. اس کام کی ذمہ داری بھی ہاؤس ورکرز کا ایک خاص گروپ کرتا ہے اور اپنے پروں سے ہوا دیکھ کر وینٹیلیشن کرتا ہے. اور کسی بھی وقت یہ چیز آبزرو کی جا سکتی ہے ایک چھتے میں کہ بہت سی مکھیاں جو ہیں وہ اپنے پر ہلا ہلا کے اس کو کول ڈاؤن کر رہی ہیں. اور یہی رول ان کا سردی میں یہ ہوتا ہے کہ جو نرسری میں بچے ہوتے ہیں ان کے قریب وہ جا کے سب جمع ہو جاتی ہیں اور ان کو سردی سے بچاتی ہیں اور گرمی پہنچاتی ہیں. ایک اور گروہ جو ہے وہ چھتے کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مینٹین کرتا ہے, یعنی کہ چھتے میں کوئی بیرونی عوامل اگر پہنچ جائیں یا جن سے کوئی بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں جیسے چھوٹے موٹے کیڑے وغیرہ, تو اس پہ یا تو وہ حملہ کر کے اس کو مار کے اور باہر پھینک دیتی ہیں, یا اگر وہ بڑی سائز کی چیز ہو تو اس کو ایمبام کر دیتی ہیں یعنی کہ ہنود کر دیتی ہیں. اس کے لیے کوئی خاص مٹیریل استعمال کرتی ہیں جو کہ وہ ٹریز وغیرہ سے جو ریزن ہوتا ہے یہ جمع کرتی ہیں. اور اس کا ویسے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کریکس وغیرہ چھتے میں ہو جائیں تو وہ ریپیئر کرتی ہیں, لیکن یہ اس مٹیریل سے اس چیز کو ایمبام کر دیتی ہیں تاکہ چھتے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے کیمسٹری کا کافی علم رکھتی ہے. ایک اور غور طلب بات, شہد کی مکھی ایک پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے 55,000 میل اڑتی ہے اور 2 ملین پھلوں کا رس چوستی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, زندگی بھر میں ایک شہد کی مکھی ایک چائے کے چمچے کا 1/12 حصہ شہد بناتی ہے, یعنی کہ اتنی محنت اور اس کا نتیجہ کیا. اور ہم سوچیں کہ کبھی ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس میں محنت زیادہ ہو اور نتیجہ کم ہو تو کتنے لوگ ہم میں سے تیار ہوں گے یہ کرنے کے لیے. اور دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ ایک چھتے میں جو شہد بنتا ہے وہ اس کی اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنی محنت کس کے لیے کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی کے اندر سے جو رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے, جس طرح کا پھول یا جس جگہ سے وہ ہنی آ رہا ہوتا ہے نیکٹر آ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مثلا سفید, لال, ہرا, گلابی, ہر طرح کے ذائقوں فلیورز کے ہوتے ہیں شہد. اور اس میں دوسرا ایک ایلیمنٹ تھوڑا سا کیمیکل کمپوزیشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بہت سارے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے رائبوز اور وائٹمنز اور سالٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی مختلف ہنی جو سورسز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ فرق ہو جاتے ہیں. شہد کی مکھی سے حاصل شدہ فوائد, سب سے پہلے شہد. شہد بہت زیادہ قوت فراہم کرنے والا لکوڈ ہے جس سے خون پیدا کرتا ہے, دماغ, دل اور پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے. سیلس کی نشوونما کے لیے شہد میں موجود رائبوز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو اور کہیں سے نہیں ملتا, صرف شہد میں پایا جاتا ہے. اس کی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جراثیموں کو ختم کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے. اس کے علاوہ وزن کو گھٹانے اور بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے, پیٹ کی بے شمار بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے, گلے کی مختلف خرابیوں کو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور چھتے میں بنتی ہیں جیسے کہ شاہی جیلی. یہ ایک ایسیڈک لکوڈ ہوتا ہے جو مکھی کے منہ میں غدود سے پیدا ہوتا ہے اور یہ صرف ملکہ مکھی اور اس کے لارواؤں کے لیے بنتا ہے. اس میں نائٹروجن اور پروٹین کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے. اس میں ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جس کی جراثیم کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں. اور اگین اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ جتنی چھتے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف ملکہ ہی کھاتی ہے اس سے کہیں زیادہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو استعمال کریں تو. اس کے علاوہ پولن جمع کرتی ہے, فیل مکھیاں پھولوں کا پولن اپنی پچھلی ٹانگوں میں جمع کرتی ہیں. یہ چھتے میں مخصوص سیلز میں جمع کیا جاتا ہے اور یہ کچھ لاروں اور ڈرونس کی خوراک کا بھی کام دیتا ہے. اس کے علاوہ اس میں وائٹمنز, آئلز, پروٹینز, منرلز, اور یہ خاصیت ہوتی ہے کہ خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی کاؤنٹ کو وہ 25% تک بڑھا سکتا ہے. اور ویسٹ میں تو بہت زیادہ یہ پولن کو بھی چھتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. پھر ویکس, اس کی انڈسٹریل ویلیو بہت زیادہ ہے. یہ کریم, ویزلین, پرفیومز, لوشنز, لپسٹکس, چوئنگمز, پینٹس, وارنش, کینڈلز, مختلف چیز کی واٹر پروفنگ, پریونشن آف رسٹنگ, ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہمیں چھتے سے ملتی ہے جسے پروپولس کہتے ہیں. یہ پھولوں اور درختوں کا سیپ ہوتا ہے جو مکھیاں جمع کر کے چھتے میں رکھتی ہیں. یہ سیلز کی مرمت اور حفاظت کا کام کرتا ہے. اس کی خصوصیت اینٹی بیکٹیریل ہے, یعنی کہ جراثیم کش ہوتا ہے. اس کا استعمال سانس کی نظام کی بیماریوں میں, جوڑوں کا درد اور کھال کی بیماریوں میں اس سے بہت تحقیق ہو رہی ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے. پھر مکھی کے ڈنک تک استعمال ہو رہا ہے اور اس کی بھی افادیت ہے. یہ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ زہر ہی ہوتا ہے, اور اس پر بہت تحقیق آج کل ہو رہی ہے, خاص طور پہ کنیکٹو ٹیشوز, مسلز, امیون سسٹم اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان ابن الاوا نے 12ویں صدی میں پہلی دفعہ شہد کی مکھی پر تحقیق کری. اس کے بعد سے یہ کام مسلمانوں میں ختم ہو گیا اور غیر مسلموں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا, اور اب شہد کی سب سے زیادہ پیداوار انہی ممالک میں ہوتی ہے. بی جو ہے آسٹریلیا کی نیٹو اینیمل نہیں ہے, اس کو پچھلی صدی میں لایا گیا تھا. اس وقت آسٹریلیا سب سے زیادہ ہنی پروڈیوس کرتا ہے. آسٹریلیا میں ایک بی کالونی سے 95 کلو گرام بی پروڈیوس ہوتا ہے, جبکہ پاکستان کی ایک کالونی سے 6 to 8 کلو گرام ہنی پروڈیوس ہوتا ہے. اس میں بھی بہت سوچنے کی بات ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو, شہد اور قرآن. تو قرآن اور حدیث دونوں ہم کو بتا رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے ہیں. السلام علیکم. ہم سب کو شرمندہ کر گئی ہے یہ مکھی. اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتی, پیدا ہوتے ہی کام شروع کر دیتی ہے اور اندھیرے میں بھی کام کرتی رہتی ہے. بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق جب اللہ کی اطاعت کرتی ہے تو کتنی مفید چیز پروڈیوس کرتی ہے. اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے, اپنے ساتھ کے انسانوں کو بھی دیتا ہے, اور اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے. اپنی پوری زندگی میں ایک چمچ کا 12واں حصہ شہد تیار کرتی ہے. آپ یوں سمجھے ایک دو ڈراپ ہی بنتے ہیں ایوریج. پوری زندگی میں صرف اتنا سا کام, لیکن اس کو وہ حقیر نہیں سمجھتی, کیونکہ بہت ساری مکھیاں جب ایک ایک دو دو ڈراپ تیار کرتی ہیں تو مل کر بہت سا شہد بن جاتا ہے. ہم ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی عالی شان کام کریں, کوئی بہت بڑا کام کریں تو کریں, اور اگر وہ نہ کریں تو کچھ بھی نہ کریں. انہیں ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں اپنے چھتے میں جانے کے لیے ایک ایک کر کے جاتی ہیں, وہ کوئی بھیڑ نہیں کرتی. لیکن ہم عقل مند انسان دھکم پیل کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے, لیکن افسوس کہ ہر انسان اپنی صلاحیت کو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرتا, خود اپنے لیے بھی نہیں فائدہ مند ہوتا. قرآن انسان کے لیے ایک تعلیم ہے, اور شہد کی مکھی کو بھی ایک تعلیم دی گئی. دونوں کے لیے وہی کا ہی لفظ ہے, لیکن شہد کی مکھی نے اپنا سبق یاد کر لیا اور اس پہ عمل کیا, جبکہ اس کے مقابلے میں انسان نے بھلا دیا. اگر شہد کی مکھی صرف اپنا گھر بنانے میں, یعنی چھتا بنانے میں اللہ کی اطاعت نہ کرتی تو میکسیمم فائدہ نہ اٹھا سکتی. ہیپ ہیزرڈلی اگر اس کو بناتی, چکور یا تکون گھر بناتی, تو اس سے اس طرح فائدہ نہ پہنچ سکتا جس طرح ایک مکمل اطاعت سے پہنچ رہا ہے. یہ کتنا سموتھ ہو جاتا ہے نا کہ آخر میں ذرا بھی اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. حالانکہ سب الگ الگ کارنر سے گھر بنانا شروع کرتی ہیں, لیکن چونکہ ٹریننگ ایک جیسی ہے, اطاعت ہے, ڈسپلن ہے, محنت ہے, کوئی کسی پہ احسان نہیں جتا رہا, بے غرضی ہے, کام بھی ٹھیک ہو رہا ہے. شہد کی مکھی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنا کام کر کے شہد بھر کے واپس لاتی ہے, بے فائدہ چیزیں چھوڑ آتی ہیں. لیکن ہم جب کسی کام سے نکلتے ہیں, کیا واقعی مقصد پہ نظر ہوتی ہے یا اور بیکار کام بھی ساتھ لیے ہوتے ہیں؟ ایک چھتے میں تقریباً 80,000 مکھیاں ہوتی ہیں اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. جی, اور وہ بھی فیمیل مکھیاں. صرف خود کام نہیں کرتی, دوسروں کو کرنا بھی سکھاتی ہے, دوسروں کے لیے بھی راستے متعین کرتی ہے. وہ خوشبو چھوڑ کر جاتی ہے جس سے دوسرے منزل پاتے ہیں, اور اگر وہاں اس کو کوئی نقصان دہ چیز نظر آتی ہے تو خود وہاں ختم ہو کر دوسروں کو بچا لیتی ہے. شہد کی مکھی کا سائز دیکھیں تو 1-2 سینٹی میٹر ہوتا ہے, اور وہ اس کی ابھی ہم نے دیکھا کتنی محنت کرتی ہے, کتنی محنت کرتی ہے, بٹ کسی دنیاوی اجر کے لیے وہ نہیں کرتی. جبکہ ہم انسان کئی گنا بڑے چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں اور امیڈیٹ ریوارڈ کا ہم چاہتے ہیں دنیا. اور وہ کسی بظاہر اجر کے لیے سب ہمیں اللہ نے سب سے زیادہ عقل مند بنایا, اس کو تو سوئی کا جو اینڈ کا پوائنٹ ہے اس جتنا اس کا دماغ ہے صرف. ان کا اسپیشلائز ایریا آف ورک ہے, ہر کوئی اپنا اپنا الگ الگ کام کر رہا ہے اور ہر کوئی سب کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. گڈ, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اپنا اپنا کام مقرر ہے اور اسی میں مہارت ہے, اسی میں لگے ہوئے ہیں, ہر فیلڈ میں جھانکنے کا شوق نہیں ہے اور دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرنے کا اور ہر فن مولا بننے کا شوق نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ ہر چیز سیکھنے کے شوق میں ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے. میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نحل میں آئے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے, تو یہ سب ہم مومنہ خواتین کے لیے کہ ہمیں ایسا بننا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو نازک نہیں سمجھنا بلکہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے. ایک ڈٹرمینیشن ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا مگر مستقل, یعنی کہ قطرہ قطرہ شہد بنا رہی لیکن مستقل کر رہی ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ بہت سارا مل جائے. مجھے بالکل اس کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی لگی ہے, بالکل اپنا آپ نے وقت کیا ہے. اگر کسی جگہ پر اسپرے ہوا ہے تو وہ واپس نہیں اپنے چھتے میں آتی ہے اور اس کو خراب نہیں کرتی بلکہ وہیں مر جاتی ہے, اور اس کی زندگی ہر وقت مشقت اور مشقت اور صرف مشقت. اور اس کے بعد اگر اسے پتہ چل جائے کہ ساری اس کی زندگی میں اتنا سا شہد ہے تو وہ کبھی کام نہ کرے, لیکن اس نے کبھی اپنا انجام نہیں دیکھا, بس اس کی اپنے کام پہ نظر ہے. مکمل اطاعت کا ایک نمونہ ہے. اسے فوڈ سورس کا جب پتہ چلتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتی ہے, مطلب فائدہ صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کرتی, اوروں کو بتاتی ہے اور ہم چھپا لیتے ہیں جو اچھی چیزیں. ہمیں اگر پتہ چلے کہ کسی کتاب میں کوئی تفسیر سے ریلیٹڈ چیز بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی اسائنمنٹ تیار کرنا ہو تو ہم کتاب ہی چھپا دیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کوئی اور وہ چیز پڑھ کے زیادہ نمبر نہ لے جائے. جس طرح شہد کی مکھی جب شہد بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کو کور کر دیتی ہے ویکس سے, لیکن ہم لوگ جب بھی دین کا کام یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے, دکھاوا چاہتے ہیں. شہد کی مکھی جب پھولوں پہ رس چوسنے جاتی ہے, اسے کوئی کیڑا کاٹ لیتا ہے تو وہ اپنا زہر چھتے تک لے کے نہیں جاتی, یعنی کہ وہ خود ہی اپنی جان دے دیتی ہے. اور جب ہم پر بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں اس کا الزام. اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ا بزی بی ہیز نو ٹائم ٹو بی ان ہیپی. اس کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے تو اس وقت کمپلینس کا اور اس چیز کا ٹائم نہیں ہوتا. اور ہم انسان ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت ہم بوریت ہو رہی ہے اور ہمارا یہ ہے وہ ہے, مطلب ہم لوگ ہر وقت کمپلینس میں پڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. یہ ہیگزائنل بناتی ہے اپنے گھر کو جس کی وجہ سے زیادہ اسپیشیس ہوتا ہے, اور جس کو اگر کہیں مدرسہ بنانا ہو اور زیادہ لوگ آنے کی ضرورت ہو تو اسے ہیگزائنل رومز بنانے چاہیے. جب میں پچھلے سال آسٹریلیا گئی تھی تو وہاں میں نے ایک اسلامک سینٹر دیکھا تھا اسی شیپ کا, تو واپس آ کر آج کل اسلام بدل خدا کا نقشہ بنا رہے, تو میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں اسی طرح کا ہال چاہیے جس میں ہر طرح سے لوگ انٹر ہو سکے. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے آتے ہیں تو بہت دیر لگتی ہے اور ایک طرف نکلتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے, تو وہ تھوڑا اسپیس کا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ایسا سینٹرل پلیس چاہیے اور باقی چیزوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن یہ شیپ اتنی زبردست ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بیچ کے حصے جو ہیں بہترین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں اور انٹرنس بہت ساری مل جاتی ہیں. ریگنل ہونے کی وجہ سے اسپیشیس ہوتا ہے اور روم میں زیادہ جگہ ہو جاتی ہے تو لوگ زیادہ فٹ آ سکتے ہیں. بالکل, اور قریب بھی زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ دور ہوں. اصل سوچنے کی بات یہ کہ جن لوگوں نے یہ ساری ریسرچ کی ہے, مسلمانوں نے تو 12ویں صدی تک یہ کام ختم کر دیا تھا, تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور مکھی بھی ہوتی ہے جس کا کام گندگی پہ بیٹھنا اور تنگ کرنا لوگوں کو, اریٹیٹ کرنا. آسٹریلیا نیٹو کنٹری نہیں ہے اس کا, اس کا اوریجن اور جگہوں سے تھا اور وہاں جا کر اس طرح سیٹل ہوئی ہے اور وہاں کے لوگوں نے اس کو اتنا ویلکم کیا اور اتنا فیسلیٹیٹ کیا کہ سب سے زیادہ انہیں کے لیے شہد پروڈیوس کر رہی. کچھ شہد بہت مہنگے ہوتے ہیں, یہ ایک شہد کا ذکر کر رہی ہیں جو ایک ہی مکھی بناتی ہے اور وہ ایک پھول سے بنتا ہے, اور اس کے لیے وہ 6,000 میل دور تک جاتی ہے, اسی کو ٹارگیٹ کرتی ہے, اسی سے نیکٹر لاتی ہے اور اسی سے وہ شہد بنتا ہے. ان شہد کی بھی پھر آگے قسمیں بہت ساری ہیں اور اس کے لیے جتنا اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی اور بڑا سفر اور بڑی تیاری ضروری ہے. یہ 80,000 ہوتی ہیں ان کی تعداد, اور میکسیمم جو ہوتی ہیں یہ فیمیل ہوتی ہیں, اور ان میں بہت زیادہ محبت, یونٹی اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عورتوں کی جو بیسک چیز ہے جیلسی, ان میں یہ نہیں ہوتی ہے. میں لکھی تھی کہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہے, وہ صلاحیت کو لے کے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. مطلب جیسے جانور میں ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے جیتے ہیں, تو ہم جو انسان ہیں بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے جیتے ہیں, ہم اپنی صلاحیت کو دوسروں کے لیے نہیں لگاتے. میڈم میں ہیومن بیہیویئر کا سوچ رہی تھی کہ جب دنیا میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پہ اگر کوئی انسان ہم پہ تھوڑا بہت احسان کر دے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا اتارنا ہے, اچھا کرنا ہے یا پریزنٹ وغیرہ کچھ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اس نے مکھی کو ہمارے لیے یہ سارا کام کروایا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پے بیک کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اس میں بتایا گیا تھا نا کہ ایک مکھی اگر درخت چوس لے تو وہ فوراً دوسری مکھی جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس جگہ سے, اور وقت ضائع نہیں کرتی ہے. اگر ہم سے ایک کام نہ ہو سکے ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوا, اور اسی پہ سوچتے رہتے وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو مکھی ہوتی ہے وہ فوراً چلی جاتی ہے دوسرے پودے پہ, ایک دوسرے پھول پہ چلی جاتی ہے, وقت ضائع نہیں کرتی اپنا. میں یہ کہہ سکتا کہ جیسے مکھیاں جو ہوتی ہیں سب آپس میں کوپریٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتی ہے نا. میں یہ سوچتی کہ اگر ہم لوگوں کو بھی ایک ٹیم ورک کرنا ہے تو اس میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا پڑے گا, اور اگر ہم لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. اگر مکھیاں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہ کریں اور خیر خواہی نہ کریں, مثلا جیسے ایک مکھی جو اس کو کوئی کیڑا کاٹ لے, اگر وہی شہد کے چھتے واپس آ جائے تو کتنا سب کا نقصان ہو سکتا ہے نا. ایک مکھی جو ہے اپنی پوری نسل مکھی کے لیے خیر خواہ ہے, لیکن ہم نسل انسانی کے خیر خواہ نہیں ہیں. ہم اگر خیر خواہی کرتے بھی ہیں تو اپنے چند جاننے والوں کی, کچھ رشتے داروں کی, کچھ اپنوں کی, لیکن پوری انسانیت کی نہیں. اس میں دو تین باتیں مجھے بہت اسٹرائک کی ہیں. ایک تو یہ کہ کوالٹی آف لائف کا ہونا, کہ مکھی کی زندگی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ جو بھی زندگی ہے اس کی وہ کوالٹی لائف ہے, کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پروڈکٹیو گزاری ہے. دوسری چیز مجھے یہ لگی کہ دے آل ہیو اے کامن گول, اے شیئرڈ ویژن. جو بھی اینڈ پروڈکٹ ہے شہد بنانے کی, جو شہد کی فارم جو ایک حاصل کرنی ہے, وہ ان سب کو پتہ ہے کہ وہ حاصل کرنا ہے. تو جس کی وجہ سے جو جہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اس مقصد کو اون کر کے کام کر رہا ہے, تو اسی وجہ سے وہ جیسے ایک پزل کے ٹکڑے, ڈفرینٹ ٹکڑے مل کر اپنی ڈفرینٹ جگہوں پہ فٹ ان ہو کے ایک کمپلیٹ پکچر بناتے ہیں. تو مجھے بالکل ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی ایک مقصد کے لیے, ایک کامن گول کے لیے جب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جتنی بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سب کے ذہن میں وہ جو فائنل آؤٹ کم ہوتی ہے, جو فائنل پرپز ہوتا ہے یا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے, وہ ان سب کے مائنڈ میں بہت کلیئر ہوتا ہے. تو پھر جو کوئی اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے وہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا ہے. پھر اس میں اسٹیپ وائز کام کرنا, اب دیکھیں جو شہد بننے کا عمل ہے وہ کتنا ایک پیچیدہ سا ہمیں عمل لگا ہے, لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں اسٹیپس جس طریقے سے واضح کیے کہ کسی بھی کام کرنے کے اسٹیپس ہوتے ہیں, اور ان اسٹیپس کو لے کر جو ہے نا وہ اب ایک فائنل آؤٹ کم کی طرف پہنچتے ہیں. تیسری چیز مجھے لگی ہے وہ ہے ٹیم ورک, کہ اس ٹیم ورک میں ہم نے ابھی کتنی ساری باتیں آپ سب لوگوں نے وہ کی, اور وہ ساری چیزیں ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ٹیم میں ہونا کتنا ضروری ہے, کہ اس ٹیم کے لوگوں میں ڈیڈیکیشن ہو, اس ٹیم کے لوگوں میں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہو, اس ٹیم کے لوگوں میں ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرنے کا نہ ہو. کتنی ساری چیزیں ہمیں ایک ٹیم کے لحاظ سے, اور میں دین کا کام کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھ رہی تھی, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب بہت سارے لوگ, اگر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری امت مسلمہ میں کیا حیثیت ہے, نہ ہمارے پاس اس لیول کا علم ہے, نہ ہمارے پاس اس لیول کی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم جتنی بھی قرآن پڑھنے کے بعد جو ہمیں اویئرنیس یا ریئلائزیشن ہوتی ہے, تو ہم اس کا کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو ملکہ مکھی ہے کہ اس کا دیکھیں صرف کام یہ ہے کہ وہ صرف انڈے دیتی ہے اور وہ اور کچھ نہیں کرتی, اور وہ باقی سب کو آرگنائز کرتی ہے. دا ریسٹ آف دا بیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کاموں کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو ہے کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. ایون جو نر ہیں ان کا صرف کام میٹنگ ہے اور وہ کر کے مر جاتے ہیں. تو اپنی اپنی جگہ پہچاننی, اپنی اپنی صلاحیت پہچان کے اپنے آپ کو اس ساری ٹیم میں فٹ ان کرنا ہے کہ جو دین کو اس لیول پہ پھیلانے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, اپنی صلاحیت پہچان کے ہمیں وہاں پہ فٹ ہو کے وہ والا کام اتنی ہی لگن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر کریں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی ٹیم بن جائے تو نو ونڈر کہ شہد جیسی چیز جو کہ سالوں تک خراب نہیں, پھر جو کام کا لیول آتا ہے یا جو چیز سامنے آتی ہے پھر وہ اتنی ہی ایور لاسٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ شہد, اور اتنی منافع بخش ہوتی ہے. پوری انسانیت کے لیے صحت کا ایک ایسا سورس ہے یہ کہ کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا, بہت یونیورسل ایک طرح کا ایکسیپٹیبل چیز ہے. تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے, یا اگر ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو ایوری بڈی از اے پارٹ آف اے ٹیم, چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں یا یہ کہ جو لوگ بھی ان اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اپنے لیول پہ جو ان کی حیثیت ہے وہاں پہ وہ اسی ڈیڈیکیشن اور اسی لگن اور اسی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس پرزے کی طرح فٹ ہونا جیسے کہ کسی بھی مشین کے لیے ایک چھوٹا سا پرزا ہوتا ہے, تو تبھی میرے خیال میں دین کا کام جو ہے وہ ایک پرپز حاصل ہو سکتا ہے. مجھے اس سے یہ فیل ہوا ہے.